Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj prezesi warszawskich spółek wyłudzających VAT z zarzutami. Na kontach firm zamrożono 37 milionów złotych. W temacie fiskusa dzisiaj ostatnia chwila, żeby złożyć PIT. Zaraz podpowiemy, jak to zrobić szybko i sprawnie. Kto zostanie szefem brytyjskiego MSW? Wyspiarze żyją wydarzeniami po skandalu Windrush. Są zarzuty dla dwóch prezesów warszawskich spółek za wystawianie fałszywych faktur VAT. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Warszawie. Wszczęto je po złożeniu zawiadomienia przez generalnego inspektora informacji finansowej. Miał on podejrzenia, że osoby reprezentujące spółkę mogą dopuszczać się fałszerstw, poinformowała prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka. Prokuratura regionalna w Warszawie przedstawiła dwóm osobom zarzuty popełnienia przestępstwa polegającego na wystawieniu i posłużeniu się 143 fakturami VAT, które poświadczały nieprawdę ogłoszone zarzuty. Dotyczą także przestępstwa narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 83 milionów złotych, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czynu zabronionego określanego jako pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura zablokowała na kontach firmy blisko 37 milionów złotych. Zakup kolekcji Czartoryskich to wartościowa decyzja dla Polski, tak mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Pod koniec grudnia 2016 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kupiło należącą do Fundacji Książąt Czartoryskich kolekcję dzieł sztuki, w tym damy z gronostajem Leonarda da Vinci. Zapłaciło za nią 100 milionów euro. Zbigniew Kuźmiuk w Polskim Radiu stwierdził, że była to dobra transakcja. Uważam, że to była transakcja naprawdę bardzo korzystna dla państwa polskiego. Odzyskaliśmy rzeczy, które są niesłychanie ważne dla naszej historii i przyszłości i nie uważam, że był to zbędny wydatek. Minister kultury Piotr Gliński w dzisiejszym wywiadzie dla Super Expressu mówił, że pieniądze, za które kupiono kolekcję, to mniej niż 5% wartości zbiorów nieruchomości i praw. W sprawie zakupu kolekcji Platforma Obywatelska złożyła zawiadomienie do prokuratury i CBA. Opozycja uważa, że doszło do grabieży majątku narodowego, a kolekcji wcale nie było trzeba kupować, bo i tak nie mogła być wywieziona z Polski. Teraz o ważnym dniu, bo ostatnim na rozliczenie się z fiskusem. O północy mija termin składania PIT-ów. Urzędy skarbowe dzisiaj pracują normalnie. Poza tym można rozliczyć się elektronicznie albo skorzystać z tradycyjnej poczty. Wtedy decyduje data stempla pocztowego. Jak najlepiej i najszybciej rozliczyć się z fiskusem, o tym opowie Jolanta Turkowska. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów zachęca, aby roczne zeznanie podatkowe przesłać przez internet. Wystarczy wejść na stronę resortu i skorzystać z aplikacji e-deklaracje. To wypełnienie PIT-a z tą aplikacją jest i proste, i szybkie, i bardzo intuicyjne, także na pewno kto teraz się za to zabierze, zdąży. Trzeba jednak pamiętać o uważnym korzystaniu z aplikacji. Najczęstsze błędy popełniane przez podatników to niepobieranie urzędowego poświadczenia odbioru. Na interesantów czekają też urzędy skarbowe, które dziś pracują normalnie. Jednak jak przyznaje Paweł Jurek, coraz mniej podatników czeka z rozliczeniem do ostatniej chwili. Widać, że takie spiętrzenie w urzędach skarbowych, a także w naszym systemie deklaracji pojawia się nieco wcześniej. To z reguły jest ten okres drugiej połowy kwietnia. Termin rozliczenia z fiskusem mija o północy. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. I na koniec jeszcze pytanie, którym żyje teraz Wielka Brytania. Kto zostanie nowym ministrem spraw wewnętrznych? W nocy, w związku ze skandalem Windrush, do dymisji podała się Amber Rudd. O co chodzi w tej sprawie, to wyjaśni nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski. Pani minister, czy pani odejdzie? Amber Rudd słyszała to pytanie od dziennikarzy od ponad tygodnia. Wczoraj decyzja. Generacja Windrush to imigranci z krajów karaibskich, niegdyś części imperium, którzy przybyli tu w latach 1948-71. Żyli na wyspach przez dekadę, ale rząd nie dokumentował ich obecności, a w ostatnim czasie konserwatywna administracja zaostrzyła kursy w sprawie imigracji. Dla niektórych to utrudnienia w dostaniu nowej pracy lub utrzymaniu dotychczasowej. Problemy z dostępem do służby zdrowia. Są też jednak przypadki, gdy ludzie znaleźli w skrzynkach pocztowych listy informujące ich. Zostaniecie deportowani. Guardian doniósł, że w ministerstwie obowiązywały wewnętrzne cele deportacyjne. Miały tworzyć biurokratyczną presję i zachętę, aby wyrzucać ludzi z kraju. Ówczesna reakcja Amber Rudd? We don't have targets for removals. Nie mamy takich celów i to właśnie zaprzeczenie jest kluczowe, bo potem na jaw wychodzi zeszłoroczny dokument ministerialny, w którym informacja o celach się pojawia. Amber Rudd odchodzi. Jest to już siódma dymisja w gabinecie Theresy May. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

To była Laura Schaffran, bo wiosna w tym roku przygrywa w Polsce w rytmach summertime. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na płytę tygodnia, to proszę się teraz uzbroić w telefon komórkowy albo komputer i wysłać SMS do radia 71335, a w tym tygodniu Bocca, Life on Planet B. Płyty dla Państwa w wiadomości tekstowej proszę wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny, ponieważ płyty prześlemy Państwu pocztą. I'm in love with a dead man. What's the worst that could happen? I'm in love with a dead man. They say that you're in heaven. Bocca ujawnia własną planetę, Life on Planet B, tak jest zatytułowana płyta. I to jest płyta tygodnia i płyta wędruje, już Państwu mówię, tylko to szybciutko znajdę. Płyta wędruje do Joanny z Rypina i Kacpra ze Zgorzelca, a jeśli chodzi o Boccę, to nie jest koniec atrakcji na dzisiaj, dlatego że jeszcze za chwilę będziemy mieli dla zwolenników tej muzyki zaproszenia na koncert. Dzień jazzu w Trójce. Chciałbyś zamknąć mnie w swej komórce całą i gdyby dało się nie wypuszczać z niej, po to byś mógł spytać kiedy tylko chcesz, czy jakoś kocham cię. Gdybyś tylko mógł, gdyby się udało, chciałbyś nim mógł decydować jak życie moje by wyglądać miało i nie zamknąć cię w swej komórce całą i gdyby dało się nie wypuszczać z niej, po to bym mógł jeszcze czasem spytać, czy też ci się za mną tkni. Gdybyś tylko mógł, gdyby się udało, chciałbyś niby Bóg decydować jak życie nasze by wyglądać miało, i nie wiem, czy ty nawet o tym wiesz, stałabym się w bajce tej sekretarką, którą chcesz zawsze mieć w komórce swej, i choć jeszcze nam chciałoby się chcieć czasami, złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. Chciałbyś zamknąć jeszcze nam w swej komórce całą, się chcieć czasami, gdyby czało się nie wypuszczać z niej kretyńską sieć. I choć jeszcze nam chciałoby się chcieć czasami, złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. I choć jeszcze nam, chciałoby się chcieć czasami, złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. Samba w komórce. Dorota Miśkiewicz i Wojciech Waglewski. Cieszą nas Państwa listy świadczące o wielkim przywiązaniu słuchaczy Trójki do jazzu i tak będzie dziś przez cały dzień. Dzień jazzu w programie trzecim. Teraz Stanisław Sojka. She wakes me over El Shinder. She digs me out, got in that satin door. Baby, shall we go? I'm skipping, careful, amigo. You're flipping, spin, flatten that satin door. She's nobody's fool, so I'm playing it cool as can be. I'll give it a ride, but I ain't for no girl catching me. Telephone numbers, well you know, doing my rumbas with Uno. And I did my satin. Over, with one's back, off her shoulder, she takes me out, clapping that a satin door. Suddenly, suddenly, bang, that shall we go? I'm skipping, careful, amigo. You're flipping, speed, clapping that satin door. What she's nobody's fool, so I'm playing the cool. Ask him, be, I'll give it a ride, but I ain't no girl catching me. Telephone numbers, well, you know, doing my rumbas with Uno. And that in my satin door.

John Mayer. Może państwo mają jakieś informacje, kiedy być może zobaczymy go w Polsce. W sobotę dowiedziałem się o wizycie fantastycznego młodego bluesmana w naszym kraju i to chyba jeszcze w tym roku, ale o tym jutro w magazynku. Teraz na razie przypominam, że można spotkać się z zespołem Bokke. To będzie 6 maja w niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenia czekają 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Agnieszki. Sięgam dziś w programie do południa po nową płytę Lizy Stansfield. They know my name in low down circles. They treat me right like I was Hercules. They say I'm strong and to the point. They've got it right. Ooh, I'm Hercules. Ooh, I'm Hercules. Step to the side when I walk by. Just treat me right like I was Hercules. Cause I'm not wrong, I sing my song and got it right. W związku z tym, że państwa pozytywne przyjęcie i zainteresowanie nową płytą Lizy Stansfield przerosło trochę moje oczekiwania i to, czego się spodziewałem, sięgniemy po tę płytę jeszcze jutro w magazynku, bo dziś przecież w Trójce mamy Dzień Jazzu i teraz Wojtek Mazalewski. Thank you. Taki temat pod tytułem W Czechosłowacji Wojtek Mazolewski w ramach Dnia Jazzu w programie trzecim. Dziś wystąpią na festiwalu Jazz nad Odrą zespół Laboratorium, a u nas już teraz. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Marian, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Starczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stefczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałkowy program do południa za 16.11. Fajny film. Najbliższe dni dla kinomanów zapewne będą najbardziej interesujące, jeśli spędzą je w Cieszynie po obu stronach Olzy. Do czwartku potrwają projekcje i wydarzenia towarzyszące 20. już festiwalowi Kino na Granicy. Z Jolantą Dygoś, dyrektorem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czego jeszcze przez najbliższe 4 dni może spodziewać się publiczność Kina na Granicy? No jesteśmy na półmetku, kontynuujemy to, co najlepsze. Zapraszam serdecznie dzisiaj i jutro na projekcje transgraniczne przez rzekę Olzę. To jest takie specyficzne kino plenerowe właśnie przez graniczną rzekę, publiczność po stronie czeskiej i tam też projektor, a po stronie polskiej ekran. A jakie filmy jeszcze? Dzisiaj zobaczymy film Milosza Formalna, Pali się moja panno. W kontekście niedawnej śmierci myślę, że ten film jeszcze nabierze innego charakteru i będzie to pokaz tym razem wzruszający. A jutro coś, z czego rzeczywiście będzie można się pośmiać, czyli Halo Szpic Bródka. Myślę, że to jest film, który się też nadaje na projekcję plenerową. Poza tym wiele spotkań, bo oczywiście filmy swoją drogą, ale też spotkania. Na przykład zapraszam też jutro na ciekawe spotkanie, promocyjne książki Wszyscy ci inteligentni, piękni mężczyźni i kobiety. To jest książka wydana specjalnie przez Kino na Granicy razem z oficyną wydawniczą Pogranicze, mówiąca o czechosłowackiej nowej fali. Jutro po filmie Wieża Jasny Dzień będzie bardzo ciekawe spotkanie, które będzie się nazywać Reżyserzyce. I będą to reżyserki polskiego kina na czele z Agnieszką Holland. Co przyszykowaliście w tym roku na zamknięcie? Bo zwykle jest to jakaś bardzo interesująca premiera, nieznana jeszcze polskiej publiczności. Film pod tytułem Truskawkowe dni to jest film polsko-szwedzki, właściwie szwedzki, ale z akcentami polskimi. Gra tam Julia Kijowska, gra tam Stanisław Cywka. Myślę, że to jest ciekawy film, bo społeczny, poruszający problem polskich emigrantów. I też taka Romeo i Julia, bo tam jest wątek miłosny polsko-szwedzki. Myślę, że ciekawy. Świetna rola Julii Kijowskiej. No i przypomnijmy, nagrodzona przez Szwedzką Akademię Filmową, tą nagrodą narodową właśnie za najlepszą rolę drugoplanową. A jakich premier czeskich lub słowackich jeszcze do czwartku możemy się spodziewać na Kinie na Granicy? No poza tym, co widzieliśmy, czyli tłumacza Martina Szulika, czy nową trylogię Jana Chrzebejka, to na pewno będzie można zobaczyć nowy film bardzo cenionego Jana Szwangmajera Owad oraz nowy film Jana Swieraka Boso po ściernisku. To myślę, że spodoba się polskim widzom. Przypomnijmy, gdzie szukać informacji i miejsc festiwalowych. Zapraszam na stronę internetową www.kinonagranicy.pl. No i zapraszam do Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Impreza odbywa się w 4 kinach, czyli Kinie Piast w Cieszynie, w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie, w Kinie Central w czeskim Cieszynie oraz w Ośrodku Kultury Strzelnica w czeskim Cieszynie. Kino na Granicy to oczywiście filmy, spotkania w tym roku z wyjątkowo licznie przybyłymi do Cieszyna gośćmi, twórcami filmowymi, ale również koncerty. Co w tym roku? W tym roku z polskich kapel będzie Pogodno i Tymon Tymański, ale będą też czeskie i słowackie kapele. Imprezy te towarzyszące właśnie, czyli koncerty, odbywają się na terenie pięknego browaru zamkowego w Cieszynie. Czyli tam koło słynnej i znanej nam z banknotów rotundy. Tak, tak, tak. No, browar pięknieje. Zapraszamy na Kino na Granicy do Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Czekamy na was. Cieszyn piękny, z Jolantą Dygoś, dyrektorem festiwalu Kina na Granicy, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A w Trójce dziś jazz. Będziemy mieli jeszcze dziś bardzo jazzową piosenkę dnia. Tak mi było spieszno do tej piosenki dnia, że chciałem zaprezentować ją już teraz, ale jeszcze nie. Jeszcze wcześniej Anna Serafińska. Czarujący, ujmujący słowem szelma drań. I dziewczęta pana wtedy otaczały, zakochując się i trując tuzinami dlań. Dziś to tylko, proszę pana, są już echa, fotografie, których w szafie szuka drżąca dłoń. I jeżeli ja do pana się uśmiecham, to mam inną i niewinną sprawę do... Bądź mi tatą, źródłem pociech, bądź sierocie łez zapłatą, bądź mi tatą. Chroń od wszystkich złych i śliskich tarapatów, zaopiekuj się mym losem i przemawiaj ciepłym głosem. Roztocz ckliwość naokoło, cały w czoło. Niezależną przyszłość lub szczęściodajny zapewń ślub z urodziwym, uzdolnionym technokratą. Bądź mi tatą. Niech pan dzisiaj już do tamtych dni nie tęskni, bo obeszły się i przeszły z panem niezbyt fair. Przecież nadal pan partnerem dziś jest męskim, choć już raczej do inaczej nieco granych gier. Znów okazja panu dzisiaj się przydarza, że dziewczyna tak liczy na pańską męską płeć. I uśmiechem tę sposobność panu stwarza, że pan znowu szansę nową może mieć. Bądź mi tatą, złóż kopciuszka na poduszkach, otocz chatą, bądź mi tatą. Uczuć kwiecie dam ci przecie w zamian za to. Poślij uczyć mnie języków, chroń od ludzi złych wybryków, słowem ostrym serca nie krój, kupuj, przekrój. A gdy twój nastąpi brak, będę płakać ślicznie tak, że najlepszą będzie tobie to zapłatą. Bądź mi tatą. Koncertowe nagranie, jedyny taki dzień w programie trzeci, dzień jazzu, a zarazem jedyny taki dzień, kiedy bardzo dużo damskich głosów się pojawia. Tak to jest w jazzie. Była Anna Serafińska, teraz Patrycja Gola i Dorota Miśkiewicz. Thank you.